بسم الله الرحمن الرحيم. والرابع أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره. پرون دا خبره ذکر شوی وا چې بدل په څلور قسمه دی. یو بدل الکل، بل بدل البعض، او دریم بدل اشتمال، څلورم بدل غلط. هغې کې وجه د حسرم ذکر شوی وه او د دریو تعریفات هم شوي وو، د بدل الکل، د بدل البعض، او د بدل الاشتمال تعریفونه هم شوي وو. اوس د څلورم قسم هغه تعریف کوي او فرمایي والرابع، څلورم قسم چې هغه بدل غلط دی هغه دا دی، ان تقصد الیه، چې ته قصد وکړې دی بدل ته پس د غلطېدو ستانه بغیر د دې بدل سره. ان تقصد الیه چې ته قصد وکړې دی بدل ته پس د غلطېدو ستانه بغیره، په غیر د دې بدل سره. بغیره کې ضمیر راجع دی بدل ته. ویکونان معرفتین و نکرتین و مختلفتین، او وی با دا دواړه بدل او مبدل منه معرفتین، دواړه به کله معرفی وي، کله به بدل معرفه وي او بدل منه به معرفه وي، دواړه به معرفی وي. کله لکه جاء ان زیدن اخوکا، جاء ان زیدن اخوکا، دواړه بدل او مبدل منه معرفی دي. و نکرتین، او کله به دواړه نکری وي، بدل او مبدل منه دواړه به نکرتین وي. لک جاء ان رجل غلام لك، جاء ان رجل غلام لك، دواړه سیدا دواړه نکری دي. و مختلفتین، او کله به دواړه مختلف وي، کله به دواړه سیدا مختلف دا ده چې مبدل منه به معرفه وي او بدل به نکره وي. مبدل منه به معرفه وي او بدل به سوي ده نکره به وي. لکه په دې قول د باری تعالی کې چې بن ناسیتی ناسیتین کاذبه، بن ناسیتی ناسیتین کاذبتین، الناسیتی مبدل، دا څه شی دی؟ مبدل منه دی، معرفه ده. او ناسبتین دا تر بدل لی او نکره ده. یا بده دی عکس وی، یا بده دی عکس به وی. عکس دا ده چې مبدل منه به نکره وی او بدل بس وی ده معرفه به وی. لکه جا ان رجلون غلام زیدین، جا ان رجلون غلام زیدین، مبدل منه نکره ده او بدل ده معرفه ده. نو طالبانو ټول دا شپاړس اقسام جوړیږي، څو شپاړس صورتونو شپاړس اقسام جوړیږي چې دا حاصل دي د ضرب د څلورو نه په څلورو کې، څلورو ته چې په څلورو کې ضرب ورکې شپاړس جوړیږي. او د ټولو د پاره مثالونه هغه بره محشي ذکر کړلي ویزانتو بوریخا. و اذا كان نكره من معرفه فنعته، کله چې بدل دا مبدل واقع شي، بدل واقع شي د معرفه نه، فنعته، نو به التنعت د بدل چې هغه نکره واقع شوی د داغه نعت واجب دی. پوئی گا نا پوئی گی کلا چه بدل دا معرفینا کلا چه بدل نکروی او دا دا معرفینا سو واقعی شی دا بدل واقعی شی نو بے با نعد دا بدل چه نکرو واقعی شوی دا نعد بے واجب بے امیرا سبق ہونی پوئی نشو سبق آسان دینا نعد سشید صفت دا نکری دا واجب دے مخی مبدل منهو معرفه دا او بدل دا اغین تش واقع شوه دے نکره واقع شوه دا نو نعد دا نکره با واجب بی نعد دا نکره با واجب بی دا بزک واجبی طالبانو چه لازم نشی انقصیت دا مقصود چه لازم نشی چه بدل لے دا چانا د غیر مقصود نا من کل وجهن چه اغا مبدل من ہو دے مقصود بدل لے که مبدل من ہو دے نا مقصود اغا بدل لے غیر مقصود مبدل من ہو دے نوز دل دا جماعت او گو رئی کنم مبدل من ہو معرفه دا او بدل تا شیر آغا لے دے نکر آغا اللہ نو کچرتا صفت واقع نشی دا نکیری نو دلتا با مبدل من ہو با سشی شی دا دا با اعلا شی اوچتا بشی دا چانا دا بدل نجا مقصود دے نو دا دید پارا لازم دے نعت دا نکیری چه لازم نشی انقصیت دا مقصود چه اغا بدل لے دا غیر مقصود نچا اغا مبدل من ہو دے من کل وچین نو چون که چه کلا دلتا ده ده نکری صفت را غی چه کلا ده نکری صفت تا ذکر که نو گویا که دا جابر شو دا اغا نقصان دا پارا چه کم نقصان پا سبب ده نکارت بانده را غلی سا اغا پوشوی کم صفت ده نکری را غی نو دا گویا که جابر شو دا اغا نقصان دا پارا چه کم را غلی ده نکارت نا مثال گوری مثلو لکه دا قول دا باری تالا بین ناسیتی ناسیتین کاذبتین دلتا الناسیا مبدل منهو ده او معرفه ده او ناسیتین دا بدل ده او نکره واقع شوی ده نو دا ناسیتین دلتا توصیف را غلی ده پا کاذبتین سره صفتی واقع شوی ده نه واقع شوی ويكونان ظاهرين ومزمرين ومختلفين او وبدا بدل او مبدل منه بدغ اقسام اربعه كي ظاهرين كلا بدوال الظاهر وي دوال بس بدا بدل بم ظاهر وي مبدل منه بم مثال غور جاءني زيد اخوك جاءني زيدنا اخوك مبدل منه بدل دوال سرا غلا ظاهر راغل و مزمرين او دوال بكلا مزمر وي دا غير بار مثال الزيدون لقيتهم اياهم دلتا مبدل منهم ضمير ده ضمير متصله او اياهم ضمير منفصل دا بدل هم ضمير واقع شوه ده نو مبدل منه او بدل دواړه مزمر دي و مختلفين او سبب دا بدل او مبدل منه به دواړه مختلفين وي مختلفين دا چې مبدل منه به ظاهر وي او بدل به بدل به ضمیر وي لکه اخوک ضربت زیدن اياهو اخوک ضربت زیدن اياهو بدل ضمیر راغلی کنده راغلی مبدل منه اسم ظاهر راغلی ده چې هغه څه شی دی زیدن دی کنده او یاهو بدل واقع شوی دی یا به د دې عکس وي یا به د دې مبدل منه به ضمیر وي او بدل به ظاهر وي اخوک ضربته زیدن اخوک ضربته زیدن نہ بدل اسم ظاہر را غلے دے او مبدل منه ضمیر را غلے دے و دیکھ مشپاڑ اقسام جوڑی څه وړي دا او مثالونه محشی په حاشیه کې ذکر کړی دي به ځان ته وګورئ په تفصیل سره ولا يبدل ظاهر من مزمرا بدل الكل او اسم ظاهر د ضمیر نه بدل کل نشي واقع کېدلی وایي که نه معنی زده کوي ولا يبدل ظاهر من مزمرا بدل الكل او اسم ظاهر د ضمیر نه بدل کل نشي واقع کېدلی ولی زکا چې ضمیر د متکلم او ضمیر د مخاطب دا اقوا ده او اخست په اعتبار د دلالت سره د ظاهر نه څه نه اسم ظاهر نه نو کچیرته اسم ظاهر د دې دوړ نه بدل راشي کچیرته د دوړ نه بدل کل راشي نو لازمیږي ان قصیت د مقصود د غیر مقصود نه او سره د نه چې مدلول د دواړو متحد دی او یو دی نو فرمای ولا یبدل ظاهر او اسم ظاهر د ضمیر نه بدل کل به نشي واقع کېدلی او وجه موږ ذکر کړله چې ضمیر د مخاطب او ضمیر د متکلم دا اقوا دی او اخست په اعتبار د دلالت سره د چانه د ظاهر نه نو کچرته ظاهر دا بدل راشي د ضمیر د متکلم او د ضمیر د مخاطب نه نو لازمیږي ان قصیت د مقصود د غیر مقصود نه مع اتحاد مدلولیهما سره د دینه چې د بدل او د مبدل منه مدلول دا یوی او متحد إلا من الغائب دا إلا من الغائب دا استثناء د من مزمرنا إلا من الغائب مگر دا غائب نبرات للیشی غائب نبا مثال گوری ضربته زیدن ضربته دلت ضربته کی مبدل منه ضمیر دا غائب ده او بدل اغزید اسم ظاهر ده ندلتا ضمیر د غائب نه شی راغله دی اسم ظاهر بدل لاغله کن دی راغله نو دې وجنا قاعده ذکر کړله چې اسم ظاهر د ضمیر نه بدل کول نشي واقع کېدلې مگر د غائب نه به واقع کېدلې شي زي بس